รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้ามาบอกต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอันนี้เป็นการทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยนำพระสูตรเรื่องราวที่เป็นแม่บทมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของแต่ละสัปดาห์มีแม่บทให้ฟังอันนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังนะไม่ฟังไม่ได้เปิดมาฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ฟังไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยมันยังได้มีความคุ้นชินกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อาจจะเอ๊ะทำไมพูดซ้ำไปซ้ำมามันเหมือนกับตอนแรกหรือเปล่าหลงหน้าหลงหลังฟังได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ตรงที่ฟังได้มันก็มีไงแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ไปขวนขวายหาฟังทำความเข้าใจไอ้ตรงที่มันได้มันก็จะไม่ได้อย่างน้อยเรายังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอันนี้เป็นประโยชน์ของการฟังธรรมเรื่องราวบางอย่างอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอันนี้มันจะช่วยให้เกิดการทบทวนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวของพระราชาองค์หนึ่งที่ชื่อว่ามัทุระพระเจ้ามัทุระราชาพระสูตรนี้ชื่อว่ามัทุระสูตรมาในคัมภีร์ที่ชื่อว่ามัชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาวมากยาวพอปานกลางอ่านไม่ถึง30นาทีก็จบละพระสูตรนี้อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ464แต่บอกว่าท่านผู้ฟังมีหนังสือทั้งหาจะไปหาอ่านหรือว่าสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเสิร์ชหาดูจากพระสูตรนี้ตามเล่มที่เลขที่นี้ได้คือการที่เรากลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรากลับมาที่ตัวแม่บทแล้วทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆมีปัญหาข้อสงสัยใดๆหรือจุดไหนยังไม่เข้าใจสอบถามกันมาได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละที่ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งชั้นของข้อมูลนั้นก็จะมีอยู่หลายชั้นด้วยกันแม้ในคัมภีร์ที่มาจากในพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็จะแยกข้อมูลเป็นหลายชั้นตัวอย่างเรื่องราวของมัทุระสูตรที่นำมาเล่าให้ฟังนี้ก็เป็นข้อมูลอีกชั้นหนึ่งแต่เพราะว่าคำสอนทั้งหมดนะท่านฟังนะมาจากพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยแยกแยะแจกแจงไว้ให้แยกแยะแจกแจงไว้ให้ละอันนี้ท่านสอนไว้ละใครฟังบ้างโอ้โหผู้ที่ได้รับเกียรติยศสูงสุดนั่นคือปัญจวัคคีย์ได้ฟังก่อนเพื่อนเลยแต่ที่ได้รับเกียรติสูงตามลำดับกันมาก็คือเราสาวกต่างๆที่อยู่ในสมัยพุทธกาลได้ฟังกันมาละต่อมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเราสาวกนี่ก็สืบทอดคำสอนกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นก่อนก็จากไปรุ่นใหม่ก็ทำความเข้าใจต่อรุ่นใหม่กลายเป็นรุ่นเก่าก็ส่งทอดข้อมูลกันมาจนถึงพวกเรานี่แหละได้มาฟังได้มาทำความเข้าใจเป็นชั้นของข้อมูลที่สืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นซึ่งในพระสูตรนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่พุทธพจน์ล่ะแต่เป็นข้อมูลที่สืบมาถึงท่านพระมหากัจจานะเป็นคำของท่านพระมหากัจจานะที่ตอบคำถามของพระเจ้ามัทุระพระเจ้ามัทุระถามท่านพระมหากัจจานะตอนนั้นท่านพระมหากัจจานะก็อยู่ที่เมืองมัทุรามีเจ้าผู้ครองเมืองชื่อว่าเจ้ามัทุระเจ้ามัทุระนี่ก็เป็นบุตรของพระเจ้าที่ครองอาณาจักรอวันตีมีเริ่มต้นมาก็พระเจ้าอุเทนที่มีวิชาในการควบคุมช้างลูกของพระเจ้าอุเทนที่ครองราชต่อกันมาก็คงจะมีสายหนึ่งละที่สืบต่อมาเป็นพระเจ้ามัทุระมาครองเมืองนี้อยู่พระมหากัจจานะตอนนั้นก็อยู่ที่ป่าคุณาทาวันแล้วก็มีคนที่กระจายข่าวไปท่านผู้ฟัง บอกโอ้ท่านพระมหากัจจานะตอนนี้มาอยู่ที่นี่นะท่านเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นผู้รู้สูตรมีปฏิพันธ์งดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะการได้เห็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นการดีมีข่าวคือกิตติศัพท์ได้กระจรไปอย่างนี้แต่คำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งนะท่านผู้ฟังว่าโอ้เป็นพระอรหันต์ด้วยแสดงธรรมได้ดีด้วยแล้วก็การเห็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นการดีแต่ซึ่งถ้าบอกว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามาพูดกันอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมีข้อกังขาแล้วจริงเปล่าวะพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่หรือไม่คนที่มีความคิดว่าพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ไม่มีมันก็มีอันนี้คือหมายถึงการที่มีสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นมากในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะทำให้สัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยก็ถูกแบบว่าลดทอนคุณค่าลงไปแต่ว่าในสมัยที่ท่านพระมหากัจจานะยังอยู่เนี่ยก็มีการพูดถึงเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายไอ้นี่พระอรหันต์จริงๆไปจริงๆมาจริงๆเทศได้ลึกซึ้งจริงๆ เราควรจะไปพบไปเจอแต่มีการประกาศข่าวกันไปอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือลงหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยล่ะแล้วก็มีการไปฟังธรรมหาข้อมูลอันนี้แสดงถึงความที่ยังมีสัจธรรมอยู่มากมีสัจธรรมปฏิรูปอยู่น้อยแต่ไม่มีการที่ข่าวกระจายกระจายไปอย่างนี้ได้พระเจ้ามัทุระเมื่อได้ทราบข้อมูลทางนี้แล้วก็สนใจที่จะไปฟังธรรมล่ะเมื่อไปหาท่านพระมหากัจจานะที่คุณฑาวันก็ได้ถามคำถามตามหวังถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของวรรณะเพราะว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาสอนเขากล่าวอย่างนี้บอกว่าวรรณะที่ประเสริฐคือวรรณะพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพวกพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์เนี่ยไม่บริสุทธิ์พราหมณ์ทั้งหลายเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสที่เกิดจากปากพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมสร้างเป็นทายาทของพรหมแต่พวกพราหมณ์เขาสอนกันอย่างนี้ถือชาติชั้นวรรณะแล้วก็บอกคำสอนนี้ไปพระราชามัทุระก็ถามคำถามนี้ถามว่าท่านพระมหากัจจานะเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรในคำที่พวกพราหมณ์กล่าวนี้คำนี้นะท่านผู้ฟังที่บอกว่าวรรณะนี้เท่านั้นดีวรรณะอื่นเลวหมดวรรณะนี้เท่านั้นบริสุทธิ์วรรณะอื่นไม่บริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนที่เขามีมาอยู่ตั้งแต่ก่อนนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาอุบัติขึ้นโดยซ้ำอันนี้เป็นลักษณะทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องยังมีการยึดถือเป็นตัวตนเรื่องราวแบบนี้เราเคยได้ฟังกันมาอยู่แล้วนะท่านฟังนะข้าพเจ้าเนี่ยเคยนำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าแก้ทิฏฐิความเห็นในเรื่องของชนชั้นเนี่ยอย่างน้อยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรอบปีที่ผ่านมานี่ก็ 3-4 ครั้งในเรื่องของอัสลยานะที่พระพุทธเจ้าแสดงกับอัสลยานะมานพเรื่องของเอสุการีสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บอกให้ฟังไว้กับเอสุการีพราหมณ์หรือแม้แต่ธรรมเทศนาที่ได้แสดงไว้กับสามเณร2รูปที่มาจากวรรณพราหมณ์เรื่องของกำเนิดของโลกว่าพวกวรรณะเนี่ยกำเนิดมาอย่างไรแต่ถ้าเราดูน้ำหนักที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนและเปรียบเทียบกับที่ท่านพระมหากัจจานะบอกกับพระเจ้ามัทุระเนี่ยเราจะพบว่าคำกล่าวของท่านพระมหากัจจานะเนี่ยแม่นุ่มนวลนั่นคือพระพุทธเจ้านี่ใส่เลยแต่ถ้ามีใครมาพูดเรื่องนี้ก็อัดก่อนเลยว่าที่ว่าเขาเกิดจากปากของพรหมเนี่ยก็เห็นเกิดจากช่องคลอดของนางพรามณีไม่ได้จะเห็นออกมาจากปากของใครแต่ผู้หญิงก็ยังมีประจำเดือนเหมือนกันในพระสูตรอื่นๆที่เป็นพุทธพจน์นะพระพุทธเจ้าจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเลยเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าพูดกับพระราชาก็พูดนุ่มนวลหน่อยแต่เพราะว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพูดกับมานพทั่วไปพูดกับวรรณพราหมณ์หรือพูดกับภิกษุอื่นๆคือเราจะวิเคราะห์ตามสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าใส่ได้เต็มที่แต่ว่าในที่นี้ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยไม่ได้ยกส่วนตรงนั้นขึ้นมาข้าพเจ้าคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องของความที่พูดกับพระราชาก็พูดนิ่มนวลหน่อยท่านพระมหากัจจานะยกเรื่องอะไรขึ้นมานั่นคือความเห็นที่ว่าวรรณะนี้เท่านั้นดีเนี่ยวรรณะอื่นเลวเนี่ย ท่านบอกว่าเป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นเป็นคำโฆษณาเท่านั้นนักบัณฑิตพึงเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อธิบายคำของท่านเองว่าที่ว่าเป็นคำโฆษณาเท่านั้นบัณฑิตพึงเข้าใจอย่างเนี้ยบัณฑิตพึงเข้าใจอย่างไรมีทั้งหมด5นัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือเรื่องของโภคทรัพย์เรื่องของข้าวเปลือกเรื่องของเงินทองพูดง่ายๆก็คือทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายแต่บอกว่าใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่ในสักวรรณะใดวรรณะหนึ่งแล้วก็มีความต้องการเงินและทองทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆมีความต้องการสิ่งนี้แหละทีนี้ถ้าบอกว่าคนในวรรณะไหนก็ตามคนใดก็ตามที่ถ้าเขามีเงินที่ถ้าเขามีทองมีทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยคนที่เขาต้องการเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะไหนก็ตามเถอะก็จะไปคอยพี่นอบพี่เทาตื่นก่อนนอนที่หลังฟังคำรับใช้พูดให้ถูกใจต่อคนที่เขามีเงินมีทองนั้นนั่นก็คือพูดง่ายๆตกอยู่ในอำนาจของเงินแต่เราเห็นได้อยู่เยอะแยะในปัจจุบันเอาแค่ว่าเจ้านายกับลูกน้องอย่างเงี้ยหรือว่าหัวหน้ากับลูกน้องอย่างเงี้ยลูกน้องเจอหัวหน้าแม่ก็พี่นอพี่เทาเขาไม่ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าก็ตามเถอะก็ยกมือไหว้พูดจาปราศัยดีเพราะอะไรอ่ะเอาเขาให้เงินเดือนเพิ่มได้ย้ายตำแหน่งได้แต่ฉันต้องการตำแหน่งฉันต้องการเงินทองก็พูดดีๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่าน้อยกว่ามีความรู้น้อยกว่ามากกว่าเป็นเด็กเส้นหรือไม่มีเส้นก็ตามก็พี่นอพี่เทาไว้ก่อนแต่คำว่าพี่นอพี่เทาเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราจะไม่พี่นอพี่เทาก็ไปด่ากราดยังก็ไม่ใช่นะท่านผู้ฟังนะแต่หมายถึงว่าเราก็ทำหน้าที่คือถ้าเราไม่ได้ไปตามอำนาจเงินอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำหน้าที่ที่ถูกต้องลูกน้องก็ทำหน้าที่ของลูกน้องก็ทำตามหน้าที่อันนี้มันดีอยู่แล้วแต่คำว่าพี่นอพี่เทาเนี่ยหมายความว่าไปประจบซ้อพรอด้วยความที่อยากได้เงินอยากได้ตำแหน่งอยากได้โภคทรัพย์พวกนั้นอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งไม่ว่าจะวันนั้นไหนก็ตามถ้าบอกว่ามีความต้องการเงินทองเขาก็จะไปทำอย่างนั้นน่ะกับไม่ว่าจะคนวันนั้นไหนก็ตามที่เขามีเงินมีทองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยท่านพระมหากัจจานะก็ถามพระเจ้ามัทุระว่ามันก็เสมอกันไม่ใช่หรอนั่นคือลักษณะการถามการแสดงธรรมของท่านพระมหากัจจานะเนี่ยเราจะเห็นความลึกซึ้งตรงที่ว่าท่านไม่ได้บอกเราว่ามันผิดหรือมันถูกแต่คำแรกที่ท่านพูดเลยว่าอันนี้เป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นก็ไม่ได้บอกว่าของพราหมณ์เนี่ยผิดแล้วคำสรุปที่บอกว่าสี่วันนั้นเนี่ยมันก็เสมอกันน่ะก็ไม่ใช่เป็นคำพูดที่ท่านพูดเองแต่เป็นข้อสรุปที่ท่านพูดให้พระเจ้ามัทุระเนี่ยคิดได้เองแสดงว่าพระเจ้ามัทุระนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่นะท่านฟังนะก็เป็นคนฉลาดพอสมควรนะถามคำถามนี้ขึ้นมาได้ยินมามันไม่น่าจะถูกนะแต่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นอ่ะก็มาถามท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหากัจจานะก็ไม่ได้พูดตรงๆเป้งๆหรอกว่ามันผิดอ่ะแต่ว่าพูดให้ท่านได้คิดโดยใช้เหตุผลข้อที่1เรื่องของเกี่ยวกับโภคทรัพย์นะว่าถ้าใครต้องการโภคทรัพย์ก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณอยู่บนหน้าไหนอ่ะถ้าคุณมีฉันก็ไปหาคุณเหมือนกันแต่ฉันก็ต้องการทรัพย์นั้นเหมือนกันนี่คือในข้อที่1ในนัยยะที่2ท่านพระมหากัจจานะอธิบายถึงเรื่องของอกุศลกรรมบท10อย่างไล่มาตั้งแต่ทางกาย3ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทางวาจา4พูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็เรื่องของทางใจ3อย่างคือมีความเพ่งเล็งมีอภิชามีความพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิทั้ง10อย่างนี้เรียกว่าอกุศลกรรมบท10อย่างถ้าบอกว่าใครที่ทำอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างเนี่ยก็จะต้องไปทุกขติหมายถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยที่มันจะไม่ดีเป็นอบายแล้วก็ถามพระเจ้ามัทุระนี่แหละว่าท่านมีความคิดในเรื่องนี้ว่าอย่างไรท่านพระเจ้ามัทุระนี่ก็มีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันคือเรื่องนี้มันสมเหตุสมผลนะว่าคนที่ทำไม่ดีก็ต้องไปตกนรกและไม่ใช่แค่ว่าตัวเองคิดเองเท่านั้นแต่ก็เคยได้ยินได้ฟังพระหรือสมณะหรือคนอื่นๆเขาก็พูดในแนวนี้เหมือนกันท่านพระมหากัจจานะก็สรุปให้ฟังว่ามันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอทั้งนั้นอ่ะสี่วันนะถ้าวันนะไหนทําชั่วไม่ว่าคุณจะอยู่ในวันนะพราหมณ์หรือวันนะกษัตริย์แต่บอกว่าทําความชั่วในอกุศลกรรมบท10อย่างนี้ก็ต้องไปตกนรกเหมือนกันแต่วันนะจะช่วยคุณไม่ได้ นี้คือในยะที่สองแต่เสมอกันนะที่บอกว่าอันไหนสูงกว่าต่ำกว่าเนี่ยเป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นสมมุติเท่านั้นในยะที่สามก็ตรงข้ามกันโดยท่านยกเรื่องของกุศลกรรมบท10อย่างคือถ้าคนที่ทำกุศลทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3เนี่ยก็จะต้องไปสวรรค์ไปสุคติโลกสวรรค์ไปเกิดในที่ที่มันจะดีสวยงามท่านพระมหากัจจานะยกข้อที่3นี้เพื่อให้พระเจ้ามัทธุระได้คิดว่าเออใช่มันก็เสมอกันนะไม่ได้ว่าอะไรสูงกว่าอะไรเพราะฉะนั้นที่ว่าวรรณะใดวรรณะหนึ่งสูงกว่าอีกวรรณะหนึ่งอันนี้เป็นคำสมมุติในโลกเป็นคำโฆษณาเท่านั้นนี่คือในยะที่3แล้วในยะที่4ท่านผู้ฟังก็พูดถึงคนที่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นไปล่วงภรรยาผู้อื่นปล้นฉกชิงวิ่งราวหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งละแต่บอกว่าทำผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะอยู่ในวรรณะไหนแต่เป็นพวกกษัตริย์เป็นพวกพราหมณ์หรือเป็นคนชั้นต่ำใดๆก็ตามอ่ะถ้าทำผิดกฎหมายเขาจับมาให้พระราชาแต่พระราชาก็ต้องพิจารณาความแล้วก็ลงโทษตามที่กฎหมายเขามีอยู่ในสมัยนั้นแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงความนับว่าเป็นโจรแล้วในความที่ชื่อว่าเขาเป็นพราหมณ์เขาเป็นกษัตริย์อะไรเนี่ยมันหมดไปแล้วเนื่องจากการที่ตัวเองทำผิดกฎหมายถือว่าทำผิดกฎหมายก็เป็นโจรเหมือนกันหมดก็ต้องถูกลงโทษเอ้าว่าแล้วงี้มันจะไปต่างอะไรกันนะมันก็เหมือนกันสิไม่ว่าคุณจะอยู่ในวรรณะไหนทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันถ้าถูกจับได้ถูกไต่สวนความแล้วผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษมันไม่ต่างกันอันนี้คือนัยยะที่4ที่ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยชี้แจงให้พระเจ้ามัทธุระทราบว่าเออมัน4วรรณะนี่มันเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าแตกต่างกันนะฉันเกิดมาจนหรือฉันเกิดมาร่ำรวยฉันเกิดมาอยู่ในสกุลสูงหรือว่ามีวรรณะต่ำยังไงก็ตามเถอะถ้าทำผิดกฎหมายแล้วโดนจับได้ไต่สวนแล้วก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันแล้วมันจะต่างอะไรกันไม่ต่างกันท่านผู้ฟังนี่คือในข้อที่4ที่พระเจ้ามัทธุระได้ข้อสรุปมายังมีอีกในข้อที่5ท่านผู้ฟังท่านพระมหากัจจานะได้ยกถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งบวชออกเป็นบรรพชิตเป็นพูดไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละหลีกออกจากเรือนละแล้วก็รักษาศีลอย่างดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปบิณฑบาตพูดง่ายๆคือบวชแล้วปฏิบัติดีด้วยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติไม่ดีบวชแล้วปฏิบัติดีด้วยไม่ว่าเขาจะเคยเป็นทาสมาก่อนหรือว่าเคยเป็นพระราชามาก่อนเคยเป็นชาวนาชาวบ้านอะไรก็ตามเถอะบวชออกมาแล้วก็เสมอกันตรงนั้นแต่คนอื่นที่เขาเห็นว่าบุคคลนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเคยมาจากวรรณะใดๆก็ตามก็จะมีการยกย่องกราบไหว้ได้รับการรักษาคุ้มครองตามธรรมแต่เพราะอะไรเพราะไอ้ความที่เขาเป็นกษัตริย์ก็ตามความที่เขาเป็นชาวบ้านชาวนาเป็นทาสหรือว่าเป็นพ่อข้าใดๆก็ตามก็ยกเลิกหมดถือว่าเป็นผู้สงบแต่ว่าผู้สงบนี่ก็คือสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบอ้าวแล้วมันจะต่างกันอะไรอย่างเงี้ยความเป็นวรรณะมันก็ไม่มีสิทั้งนั้นนะก็ใช่สิท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่พระมหากัจจานะเนี่ยท่านมีความฉลาดในการที่จะแยกแยะธรรมะโดยไม่ใช่ว่าจะต้องบอกเป๊ะๆว่าเออมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรแต่ว่าอธิบายให้พระเจ้ามัทธุระเนี่ยได้ใคร่ครวญพิจารณาเองลักษณะการใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้นะท่านฟังนะก็เรียกว่าเป็นการโยนิโสมนสิการนั่นคือการแยกแยะออกนั่นคือการวิเคราะห์ออกแจกแจงออกว่าคำพูดที่เป็นการโฆษณาของคนเราอื่นเนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะพิจารณาจากอะไรนี่คือลักษณะการโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่งนะเอาเรื่องของกุศลอกุศลมาเปรียบเทียบหรือพูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ก็ได้แต่ถ้าเราจะมาพิจารณาไกรกรวนโยนิโสมนสิการให้ถูกก็เรื่องของอริยสัจ4ก็ได้คำโฆษณาเนี่ยต้องระวังหมายถึงว่าคำบอกกล่าวของคนอื่นแต่เขาจะพูดเรื่องราวสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นบอกให้ไปบูชาอันนี้นะไหว้อันนั้นหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามาพิจารณาและพิจารณาให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คำพูดคำบอกคำอะไรต่างๆของใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามแต่นะถ้าบอกว่าเอามารวมกับ การไม่ทำในใจโดยแยบกายไม่คิดพิจารณาโดยรอบคอบฟังแล้วก็เชื่อเลยอันนี้จะนำมาซึ่งมิจฉาทิฏฐิจะนำมาซึ่งมิจฉาทิฏฐิแต่ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังคำเดียวกันน่ะที่เขาพูดเขาบอกเนี่ยแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามจากคนไหนก็ตามจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือคำสอนใดๆก็ตามเถอะถ้าบอกว่ามารวมกับสิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบกายพิจารณาใกล้ครวญตามเหตุผลเอาเรื่องกุศลอกุศลมาเปรียบเทียบเอาเรื่องของการหลีกออกจากกามมาเปรียบเทียบเอาเรื่องของอริยสัจสี่มาเทียบเข้าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เรายืนยันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพระเจ้ามัทุระเนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นแล้วก็ปฏิญญาตัวเองแต่โอ้แม่คำสอนแบบนี้ดีงั้นก็ขอให้ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วกันนะแต่คำนี้ก็หมายความว่าถ้ามีปัญหาข้อสงสัยใดๆก็จะมาหามาสอบถามธรรมะนั่นคือเป็นที่ไปสู่ละสารณะนี่คือเป็นที่ไปเป็นที่ไปสู่เป็นที่ไปหามีอะไรก็จะมาหาอยู่เรื่อยพอดีจะสอบถามธรรมะในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในข้อนี้เพราะอะไรนั่นเพราะว่ามันมีความแจ่มแจ้งไงแต่ท่านพระเจ้ามัทุราเนี่ยมีความแจ่มแจ้งแล้วโอ้ใช่ๆคิดแบบนี้มันถูกนะกระบวนการการคิดแบบนี้มันฟังแล้วเข้าทีไม่ใช่แค่คิดในสมองแล้วมันมีเหตุผลเท่านั้นแต่ว่าฟังแล้วมันสบายใจแต่มันเข้าไปสู่ใจการที่มันเข้าไปสู่ใจเนี่ยคือมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นละไม่ใช่แค่ว่าคิดใกล้กลัวในสมองเท่านั้นท่านพระมหากัจจานะท่านผู้ฟังเมื่อพระเจ้ามัทุระมาขอว่าให้ท่านเป็นที่พึ่งให้เนี่ยท่านก็ออกตัวเลยว่าท่านจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาวกและผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้ก่อนแต่บอกไว้สอนไว้ถึงแม้ตัวข้าพเจ้าเองคือท่านพระมหากัจจานะเองเนี่ยก็ยังถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่พึ่งให้พระเจ้ามัทุระเนี่ยเอาพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่พึ่งนะพระเจ้ามัทุระท่านผู้ฟังเกิดศรัทธาแล้วนะมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะจิตใจมีความแจ่มใสแล้วสบายใจแล้วเพราะทราบว่าอ๋อมีผู้ที่สอนเป็นแม่บทเอาไว้มีผู้ที่ยังพูดง่ายว่าเก่งกว่าท่านพระมหากัจจานะอีกเลยนี่แต่พอทราบนั้นก็มีความคิดในใจแล้วว่าจะไปหานะแหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วอาจจะมีข้อคาใจหรือว่ามีความคิดว่าจะได้ฟังธรรมที่มันละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากต้นฉบับจริงๆแต่ก็มีความคิดที่ว่าจะไปหาและจึงถามถึงที่อยู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วท่านพระมหากัจจานะยังมีชีวิตอยู่ได้บอกสอนธรรมะชุดนี้ให้กับพระเจ้ามัทุระหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระเจ้ามัทุระท่านผู้ฟังไม่ได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำข้าพเจ้าอ่านพระสูตรนี้ถึงจุดนี้เนี่ยก็รู้สึกอึกขึ้นมานิดหนึ่งว่าโอ้ใช่แม้ตัวเราเองที่ได้ฟังคำสอนที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยแม้ถ้ามีโอกาสก็จะพบพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งแต่ว่าโอกาสนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าท่านปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่คำสอนที่ยังมีอยู่บอกทอดสืบต่อกันมาแต่ถ้ายังมีคำสอนอยู่ก็เหมือนกับมีตัวท่านอยู่นั่นแหละแต่คือมันไม่เหมือนกันจริงๆก็ตามแต่ว่าก็พออ้อมแอมได้ให้มีกำลังใจว่าคำสอนนั้นยังมีอยู่การปฏิบัติตามนั้นยังมีอยู่คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปรินิพพานไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปรินิพพานไปเฉยๆแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้สนใจอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่ไว้อย่างดีแล้วได้มอบมรดกเอาไว้เพียงพอเพื่อที่คนทั้งหลายจะรู้ทำเหมือนอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นได้ไม่ใช่แค่ว่าทิ้งคำสอนไว้อย่างดีแต่ยังสืบทอดให้มีความมั่นใจว่าไม่ใช่แค่ท่านเท่านั้นที่รู้แต่ว่าพระภิกษุที่รู้ตามปฏิบัติตามบอกสอนได้ก็มีเราไม่ใช่แค่ว่ามีภิกษุที่รู้ตามบอกตามทำคำสอนให้แจ่มแจ้งได้เป็นพระเถระเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นพวกที่เป็นปูนกลางก็ยังมีแต่ถ้ามีพวกปูนกลางพวกเถระแต่ไม่มีผู้ใหม่เนี่ยที่มาบวชใหม่ๆเป็นรุ่นต่อๆไปไม่มีเนี่ยแหมมันก็จะไม่ดีตรงนั้นมันอาจจะ หมดไปเร็วแต่ก็มีพวกรุ่นใหม่ๆที่เป็นพระใหม่ๆบวชเข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรุ่นพี่ๆที่เป็นสาวกอย่างนี้ก็มีนั่นไม่ใช่แค่ว่าภิกษุอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นนักบวชนักบวชในประเภทอื่นๆก็มีนักบวชที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่แค่นักบวชเท่านั้นยังรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาในที่ขวนขวายหาปฏิบัติธรรมที่เว้นจากกามนำมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็มีที่ยังบริโภคกามมีกิจการงานทางบ้านแบบนี้ก็มีคือท่านแบบไม่ใช่ทิ้งเราไปเฉยๆเหลือแต่คำสอนก็ไม่ใช่แค่นั้นยังมีผู้ที่จะอธิบายผู้ที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งไม่ใช่แค่ผู้ที่อธิบายเข้าใจลึกซึ้งเป็นคนเก่าๆแก่ๆสมัยท่านเท่านั้นเช่นพระมหากัจจานะเป็นต้นเนี่ยก็ยังมีรุ่นปุณกลางรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่นักบวชแต่ยังมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาแต่เป็นคำสอนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องเสียใจว่าเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ให้ดีใจว่าถึงแม้ท่านจากเราไปแต่ก็ยังทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์ในการที่จะดับทุกข์ในใจของเราได้แต่สิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่ตราบใดท่านผู้ฟังตราบใดก็ตามที่ถ้ายังมีอริยมรรคมีองค์8อยู่ตราบนั้นเนี่ยแน่นอนว่ายังมีพระอรหันต์อยู่ในโลกแน่ตราบใดที่ถ้ายังมีคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่ให้บรรลือเสียนาฏเลยให้มั่นใจเลยว่ามีผู้ที่สามารถละราคะโทสะโมหะในใจของตนของตนได้แน่นอนบุคคลที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะอยู่ในใจต่อให้อยู่ในสกุลสูงขนาดไหนมีวรรณะดีเท่าไหร่มีโภคทรัพย์มากเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นคนที่ไม่ประเสริฐเป็นผู้ที่ว่าถึงสว่างมาก็ตามเถอะมีสกุลสูงวรรณะงามมีโภคทรัพย์มากอันนี้ชื่อว่าสว่างมาแล้วนะแต่ถ้าบอกว่าทำไม่ดีทำอกุศลเนี่ยมันมืดไปมันไม่ดีมันไปที่มืดแต่ให้ทำความดีอยู่ในสกุลสูงมีวรรณะงามโภคะมากทำความดีเนี่ยเหมือนกับสว่างมาสว่างไปในตรังตรงข้ามตะบูฝังถ้าบอกว่าเราเกิดในสกุลต่ำวรรณะก็ไม่งามอาจจะมีความพิการทางร่างกายบ้างนะโภคะก็ไม่ได้มากอะไรไม่ค่อยมีเงินมีทองอันนี้คือเหมือนมืดมานะก็มีความลำบากในชีวิตบ้างก็ได้รับทุกขเวทนาบางอย่างบ้างอันนี้ก็ธรรมดาโลกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับมืดมาแล้วถ้าบอกว่าเรายังจะทำความไม่ดีอันนี้มันจะมืดไปคือไปในที่มืดแต่เราทำความดีสิ่งที่เป็นกุศลมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตเมตตาเป็นต้นเนี่ยมันจิตใจมันสูงจิตใจมันสว่างมืดมาก็ตามเถอะแต่สว่างไปได้อันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นวรรณะที่เราเลือกได้ทำได้คนเรามันเสมอกันตรงนี้ท่านผู้ฟังเสมอกันตรงที่การปฏิบัตินี่แหละเสมอกันตรงที่การทำนี่แหละเราอาจจะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่คุณที่ทำอาชีพนี้คุณก็ทำหน้าที่นี้นะคุณเป็นคนกวาดถนนก็ต้องกวาดถนนคุณมีอาชีพหมอคุณก็รักษาคนไข้ก็ทำหน้าที่ตามที่ทำแต่สิทธิของเรามีเหมือนกันสิทธิในการที่จะรักษาศีลสิทธิในการที่จะปฏิบัติตามกุศลธรรมให้รักษาสิทธิของเราให้มันถูกต้องตามหน้าที่แต่วันนี้ท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วเรื่องของพระเจ้ามัทุรราชมัทุรสูตรก็จบลงที่ตรงนี้แต่ก็มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร